Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz inşallah dünya hayatının örneği neye benzer? Yani dünyayı anlayıp ahirete anlamak meselesi. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bize genelde örnek verir böyle bu konuda anlaşılması için böyle. Bilmeyen şeyi bilinene kıyas ile anlaşılmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib lehum mesela hayat dünya. Mevlam buyuruyor. Vadrib lehum. İnsanlara dar mesele yapıyor Peygamber. Allah-u Teala. Mesele hayat dünya. Dünyanın misal örneği neye benzer? Dünya hayatı. Yani dünyada bir hayat var. Dünyada. Ama bu hayat geçici hayat. Geçici hayat böyle. Yani bütün mesele dünya hayatına aldanmama. İnsanların epey çoğu da aldanır dünyaya hatırlar böyle. Unutuyor ahireti. Ölümü unutuyor. Mezar unutuyor. Yani dünya hayatı hayat zannediyor. Kişi buraya yapışıyor, sarılıyor. İbadet tabii geri kalıyor. Sonunda ne oluyor sonunda? Her şey sıfıra sıfır boş. Kemain. Gökte inen bir suya benzer. Gökte inen bir su, yağmura benzer. Böyle. Örnek şimdi semayı o suyu melam, biz gökte indirdik melam diye. Gökte indirdik. Yani buluta vasıtasıyla suya indirdik böyle. Vakti bir nebat erdi. O suyla ne oldu? Yer nebat bitkileri de ona karıştılar suyla böyle. Hayat suya bağlı. Yani dünya hayatı böyle. Yani madde halinde hayat suya bağlı böyle. Eğer su olmasa hayat olmaz böyle. Yani kuru toprağı ne ekersen ek çıkmaz. Ot bitmez orada böyle. Hayat suya bağlı böyle. Belan bile gökten belan diye su indirdik böyle. Yerdeki su yeterli değil insanlara. Yerdeki su da böyle. Mesela dere suyu, kuyu suyu, şunlar bunlar bir solansın. Yeterli değil böyle. Mutlaka yağmur suyuna ihtiyacı var. Nebatat bitkiler için. Çünkü o yağmur suyu buluttan gelen su yalnız saf bir su değil. Böyle böyle. Özellikle şimşek şim çakar böyle. Yıldırımlar çıkarlar. Gökyüzüne bir atmosfer değişir, hava değişir. Böyle böyle. Yani gaz arasında bir kimyasal birleşim olur gaz arasında. Gelen su da yağmur suyu dünya suyuna benzemez. Yani böyle. Karasuyu daha farklı olur. Karasuyu böylece. Ne olur bu su? Toprak inince toprak çamur haline gelir böyle. Yine topraktan birleşir bu su. Tabi toprak dediğimiz madde yüz küsür element oluşuyor böyle. Elementler bunlar böyle. Bu suyla bu element eriyor bunlar. Suda eriyor bunlar böyle. Bitki kökleri bunu emerler bunları. Kökleri. Onların köklerinde tüylü bir şey emici vardır. Tüylerinde böyle. Emerler bunlar bunu. Yani bitkilerin bir maması, rızık olur bu. Gökten gelen suyla elementler, topraklar bitkilerin bir maması olur bunlar böyle. Emerler bunları. Tabii yeşerir yeryüzü. Yani toprak ölü haldeyken, kupu toprakken, ağaçlar kemik gibiyken, iskelet gibi ağaçlar, gökten su gelir, bahar mevsimi geldi mi, yeni bir hayat fışkırır. Yani yeniden bir dirilme olayının örneği muhtemelen böyle, ahirette böyle. Rabbim gökten su indiriyor baktım böyle, birleşiyor böyle, yine hayat fışkırır böyle. Çayırlar, çimenler, otlar, ağaçlar, meyveler, çiçekler, artık dünya tabi süs cenneti alır böylece. Feyaz baha heşiyemen. Ama bu devam eder mi? Etmez. Sonra ne olur bu? Heşim olur. Kurur böyle. Önce yer altında atan tohum hayat bulur burada böyle. Onda iki filiz çıkar meydana. Biri aşağı iner, kök olur bu. Biri yukarı çıkar, gövde olacak. Böyle. İnce kalın neyse, şeyine göre, türüne göre olur böyle. Tabi yeryüzüne çıkar, ince litre bel fiz gibidir, kuvvetlenir, güçlenir. Ağaç ise meyve verir, yaprak verir. Güller açarlar, bitki olurlar, buğday mısır olur onlara bunlar. Fakat sonra olur, feyasbağı heşimen kurur. Böyle. Sararır, kurur. Yani sararması hastalığı bitkin böyle. Derler sararıp solmuş, o da sararıp solar, hastalığı. Sonra olur, kurur. Ölür yani böyle. Ve dökülme başlar. Ölündüğün bir şey ne olur? Bitkiler dökülme başlar. Yani kırmızı olur böyle. Yapa dökülür, kökünden çıkar, şu odayken böylece dağılır. Tezrüriye, rüzgar alır bunu, etraf saçar, götürür böyle. İnsan da alem bunun gibi insan da. Bunun gibi böyle. İnsan da yere ekilmiyorsa ama ana karnında, dört yatağında insan aynı bitki kökü gibi olmuştur. Tohum gibi oluyor böyle insan böyle. Nasıl ki ilk olarak çıkan bitki yerden çok ince olur. Zayıf olur böyle. Ama o sert toprağa yarar, çıkarım dışarı böyle. Yani bir insan parmağını bassın, insan o toprağı delemez. İncecik o filiz, incecik filiz o sert toprağı hatta bazen taş arasından çıkar. Kayaya yalar, dışarı çıkar. İnsan da dünyaya gelince ince filiz gibidir böyle. Yani zayıf bebek, çocuk böyle. Gözü görünmez, daha kulağı duyulmaz. Hiçbir şey yani insanlıktan bir haberi yoktur o anda kendisine böyle. Kucakta olur. Memesi emer böyle. Rızkını yer böylece. Sonra onun zamanla bir kökü böyle o kök kuvvetlediği gibi, geliştiği gibi bu da gelişir. Emekliğe başlar, yürümeye başlar, çocuklu şahane geçer, delikanlı olur, evlenir, çocuklu sahibi olur, malı mülkü çevresi olur, sonra ne olur? Heşimen olur. Sararıp solmaya başlar. Koşan insan artık koşamadı. Yaptığı şey yapamadı böyle. Ustadır mesela neydi böyle? Allah kendi şaşar ya bu ne oldu bana böyle? Çabuk kırılıyorum böyle de, o şey yapamıyorum böyle. O bayrağı çıkamaz, çıktı bayrağı çıkamaz. Sarı hastalık dönem başlar. Sonra ne olur? Ölüm gelir, ölür. Nasıl ki o bitkiler kuruyup dökülüp toprağa karıştı gibi insan da mezara girer, toprak olur, toprağa karıştı gider. Hayat bu işte mutlaka. Yani dünya hayatının böyle bağlayacak bir yok dünya hayatı. Dünya hayatı budur. Başı doğum, sonu ölümdür. İnsan doğunca yıkandığı bir beze sarılır. Adına derler kundak derler. Ölünce yine yıkanır, yine beze sarılır. Adı olur kefen. Yani hayatın başlangıcı. İnsan dünyaya çıplak gelir. Hiçbir şey yok insanın böyle. Bilgisi yok, bir şey yok böyle gelir. Yıkanır, bir kundağa sarılır. İlk onun malı, mülkü, serveti bir kunda olur. Sonra ölünce ne olur? Ev, barf, mal, mülk, makam, mevki, çevre, mevre hepsi hayal olur. Hayal, rüya olmadan böyle böyle. Adı olur cenaze. Kim olsa olsun böyle. Adı cenaze olur. Yıkanır, yine bedene sarılır. Adı olur kundak. Hayat denen şeyin başlangıcı kundak, son ortası kefen olur böyle. Ve insan mezara girer, o da olur insan böyle yavaş yavaş çürüme başlar. Çürüme dönemi derler buna, çürüme dönemi derler. Kişi öldüğü anda önce insan katılaşır beden. Hemen çürüme başlamaz, katılaşır beden böyle. Onun için ölen kişinin çenesi bağlanır, ağaçı kalmasın diye bağlanır. Düz yatırılır, el ayağı düzeltilir, öyle yamuk şey kalmasın diye. Aşağı yukarı bir gün sonra havanın iklimine göre değişir böyle bu. Bu katılaşma yani mosmor olur beden. Tabi yatın sıvısı kan yer çekiminde kanı sırtına çeker. Arkası mosmor olur, kan olur arkası görünür. Sonra olur? Bu katlı yumuşama başlar. Yumuşama başlar, koy verir her tarafına ama hem aradan da çürüme başlar. Çürüme hatta. Yani insan denen varlık, insan sonra bir çürümüş, mezabirleş. Yani bugün de dünyaya sığmayanlar, yani benim diyenler, asıp kesenler, zalimler, şunlar, bunlar, böyle böyle. Makam ve hükümse şunlar, bunlar. Yani o da bir zaman ana karnında bir kan pıhtısıydı, ana karnında. O da aynı yoldan bu dünyaya geldi. O da bebekti, burnu aktı, altına işedi, altına bezlediler. Kustu, mustu, şu bu derken böylece, çocuk oldu, genç oldu derken böylece, unuttu o günlerini abi. Unuttu o günlerini. Zirveye çıkar. Orta yaşayan ve insan bir zirveye çıkar. Aklı yerinde, gücü yerinde derken böyle bir duraklama başlar. Duraklama başlar. Ondan sonra geriye sayım başlar. Geriye sayım başlar. Hastalıklar, baş ağrıları, tansiyondur, şekerdir, şudur, budur böyle derken böyle hep bunlar birisi ya bunlar. Bunlar bizi Allah uyarı bunlar aslında bunlara böyle. Kulum bak dikkat et bana geliyorsun. Tevbe et anlamında bunlara böylece. Tabii anlamaz bunlar tabii. Doktor hastaneye koşar. İyi olacağım ben der. Yani gençliğin ara gene bu. O sağlığını arar. Yaşlanır hatta. Ölür kişi mezara konur. Kimse de girmez ama böyle. Hiç kimse de girmez böyle şey. Çok zengin bir ağa varmış. Çok aşırı zengin kendisi. Yaşlanmış. Tabii ölecek o da. Ölmek değil yani böyle. Anlıyor da kendisi anlıyor böyleceğini. Gidiyor bir Allah dostuna gidiyor. Yani gönlü açık bir hocaya gidiyor. Gönlü gözü açık, uyanık hocaya gidiyor. Efendim ben de işte öleceğim anlıyorum. Artık yani tıbben her şey bitti. Günlerimi sayıyor. Yani çok ömer korkuyorum mezardan diyor. Çok ömer mezardan diyor böyle. O karanlık mezara gireceğim. Üzerim örtüye topraklarla. Herkes dönecek. Tek başıma kalacağım o mezarda böyle diye. Çıldırıyorum benim konuşmam böyle diye. Ne yapayım mezarda? Hepimiz burada yürüyorum. Bu çarşı yok böyle. Benim diyor malım param çok. Ben de para baksam diyor. Vaz etsem diyor. Her akşam diyor. Beni bekler diye birkaç şey böyle verdi. Mezarın başında. Bekler beni diye paralı. Bekler diyor. Acaba bana bundan bir faydası olur mu diyor böyle. Hoca gülüyor. Olmaz. Neden? Olmaz. Neden olmaz ama? Sen de hiç görür müsün korkulu rüya? Görüyorum. Hanım yanında. Ona haber oluyor mu? Olmuyor. Yani. Sen rüyanda korkarsın. Senin köpek kova, kara köpek kovala, şunlara var mı musun böyle diyor. Hanım hiç haber yoksa ondan böyle. Yani böyle. Yani mezarını bekleyebilir insanlara böyle. Yani bir manga asker gelse böyle. Etrafında böyle tüfek, toplu tüfek etrafında sarsılar. Esasları böylece. Faydası var mı? Yok muhtemelen böyle. Yani böyle. Niye orada faydası var? Ameli salim faydası işte böyle. Oh böyle. O giriyor böyle böyle. Yani insan, o günler insan inancı gerçekten tam kuvvetli olsa. Olsa muhtemelen böyle. Yani o kalbi gireceğiz. 2-2-4. Giriz böyle. Yalnız kalırız orada. Kalırız böyle. Ne lazım oraya? İşte ona lazım olanı oraya götürmek lazım. Amel-i salih muhtemelen. Ekenal Allah'a külüşen kadir, muktedir. Allah'ın her şeyi Rabbim muktedirdir böyle. Rabbim böyle. Ya Rabbim yoktan var eder, hayat verir, can verir, böyle, ruh verir, yaratır, yoktan vardır böyle. Ondan sonra aşam aşam böyle olgunlaşır, gelişir. Yani aşama aşama geriye sayın başlar. Kişi ölür, gider maddeler. Mevlam nedir? Yuhi ve yümit Mevlam. Yuhi ve yümit böyle. Hayatı veren, öldüren Allah Cezalim maddeler böyle. Yani bütün günümüzde mesela şu çağda bütün tıbbı, parası, pulu bir araya gelseler böyle bir sine yaratamıyorlar. Bırak onu da kan mesela. Bir kan damla yapamıyorlar böyle. Efendim taze kan lazım. Anons yapıyorlar ama acele kan lazım, kan. Şu şu grubunda kan lazım böylece. Yap kanı sen be ya. Kanın muhammadisi belli. İşte ekmek, buğday, elma, hamur, şunlar. Buna kan oluyor bedende. Hammadisi belli. Yapıyor mu sen böyle? Ya kan arıyorlar böyle. Anons yapıyorlar böyle. İnsanlar ağır insanlar böyle işte böyle. El malü vel benûle. Mal, evlat, yakınları, çevresi. Dedi ki müşrikler işte beğendiler işte malım çok, evladım çok, torunum çok, yakınlarım çok. Onlara yardım ederler diye böyle. Karşı geldi peygambere. Velham buyurdu. El malum mal, dünya malı yani. El benune evlatlar, işte hayat dünya, dünya hayatının süs ziyneti. Ziynetün hayatı dünya. Yani mal olan insanın değil mi? Şurada evim var, burada evim var, şurada şuyum var, şu arabam var, özel uçağım var, özel yatım var, şunlar bunların var böylece. Övünür dünyanın insanları böyle. Ama onu değil ki bu nasıl böyle. Öldüğü anda kaldı varışlara muhtemelenler ya. Sonra ne oldu varış arasında? Kavga, bürültü, mahkeme, şunlar bunlar birbirine darılırlar. Kardeşler arasında bir kavga çıkabilir bunun üzerine, anlaşamadığı bir de böyle. Fitne olur mal böyle böyle. Evlat da böyle. Tabii evladın da hayırlısı var. Malın da hayırlısı var ama şimdi böyle. Mal var artık gidiyor ama. Artık değil mal var. O hayırlı mal var. Kişi zekat verir, şunu verir, bunu verir, fakir yardım eder. Yani parasal olarak kişi o da ibadettir. Onları yapar. Kazancı helalsa haramdan aldığı kabul etmiyor yani böyle. Kazancı helalsa kişi helal malını aldığı malını verirse o ne oluyor? O hayırlı mal dönüyor. O gidiyor muhtemelen böyle böyle. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Hazretleri iki namazını bir yolda bir köye uğramış. Orada kılmış iki namazını. Cemaat çıkmış camiden. Yaz oturmuş cami bahçesinde köylüler konuşuyorlar. Orada bir çok fakir o köyün halkından. Biliyormuşlar böyle. Geliyor. Cemaat, ben durum biliyorsun diyor. Yani çoğu şey aç, ağlıyorlar. Bana Allah'a yardım edersiniz bana. Veriyor cemaat tabii. Veren veriyor böylece. Ama işte ama bana dua et. Annemi dua et, babama dua et böyle. Bir şey istiyorlar, karşılık istiyorlar bundan böyle. 20 temasyonun sıra geliyor. Onun da cebinde iki tane dirhem diyen para var böyle. O kadar o gün parasıyla. İkisi de veriyor bu. Para veriyor. Hem de dua ediyor fakire. Allah sana razı olsun be. Bak sen buraya geldin. Ay Allah zannetini versin. Ona dua ediyor. Böyle şaşırıyor. Tanımıyor bunu ama. Ya arkadaş sen kimsin ya? Sen bana para veriyorsun. O sana dua etsin diye. Yok ben dua etmezsin ben. Neden diyor? Eğer buraya şu gelmeseydi benim paracığımda kalırdı diyor böyle bak. Ölürsem diyor. Yine kalırsa böyle diyor. O diyor ardından postası diyor bak böyle. Bu posta bu böyle böyle. Geldi diyor, alayım paramı diyor, artık götürür şunu böyle böyle. Orada lazım bunlar bana diyor, oradan böyle böyle. İşte mal demek ki böyle, hayırlısı olursa oraya gidiyor muhtemelenler. Öyle diyor Yunus Emre Hazretleri de böyle. Kabre girmeyen mala, malın böyle ne edersin? Bak, böyle. Kabre girmeyen mala, malını ne edersin böyle. Malın diyorsan ama kabre giriyor mu, girmiyor. Boş ver böyle. Eğer kabre gidiyorsan malın, o senin malın muhtemelen böyle. O mal böyle. Elat da bunun gibi böyle. Hayırlı olsun arkandan dua eder, okur, kabrini ziyaret eder, şunları, bunları mesela böyle. Bu da nedir? Devamlı sahibi gelir bu da böyle. Ve bu hakikati salihatı. Bir de baki ebedi olan ameli salihler. Belam reşim böyle. Baki olan yani ahirete uzanan, oraya kadar giden ameli salihler. Yani kalmayan böyle. Amel bir iş anlamına geliyor böyle. Bazı iş dünyada kalır, orada kalır bir şey olmaz böyle. Bir de ahirete giden ameller vardır böyle. İşte ibadetler, namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır, Kur'an okumaktır, zikirdir, tesbihattır, böyle sohbetler, malum sohbetler. Bunlar her birine bunlar böyle amelin salih muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir size yolda selam verir, sünnettir diye selam verirse, esselamu aleyküm der, hemen sevap azıldı. Yani sevap, çok sevaplar. Tabii beş vakit namaz, farz bu, başta bu, dinin direği bu. Olması şart bunun böylece. Ama onun dışında yeter demeyelim. Efendim işte namazı kılın yeter olmaz muhtemelen. Ne zaman yeter belli olur? Mahşere de belli olur, yetmeyecek. Burada belli olmaz. Günahımız da var ama ya. Onda var. Onun için elimizden geleni mesela. Bir hasta ziyareti Allah için gider insan, hasta ziyareti. Bir cenaze insan gider, cenaze namazı kalar, şu bu olur böylece, bir selam veririm. Bir yetiyen başını sıvazlar, ona bir lira para, bir çikolata şekeri mesela verir böyle. Yani ne yapılırsa, gerek para ile böyle, gerek bedenle olur bunlar. Amin-i salih bunlar muhtemelen böyle. İnsan kabre girince, bunlar oraya geliyor işte muhtemelen bakmakta ya. İnsan malı bunlar. Bunlar muhtemelen böyle yani. Hayrün indi Rabbike. Rabbim buyuruyor. Bu amel-i salih bunlar daha hayırlıdır. İndi Rabbik, Rabbin indinde. Rabbin katında. İnsana göre anlama insanlar bunu. Ya ye paran dersin böyle. Ben ona vereceğim, kendi ye paran der böyle. Amelan buyuruyor. Yaptığı amel-i salih Allah katında hayırlı. Allah katında böyle. Allah katında hayırlı. Daha ölürken yardıma geliyor. Ölürken daha, ölmeden daha yardıma geliyor bunlar böyle. Hele kabreye girince önce namaz geliyor. Zekatı geliyor, okuduğu Kur'an geliyor, zikri geliyor. Her biri bunlara geliyorlar, etrafını çeviriyorlar. Yardım eder kişiye burada böyle. Nur oluyor kabreste bunlar. Sevaben, sevap yönünden amel-i salih insanın şairinden budur Allah katında. Sevap olarak böyle. Bunun sevabı böyle. Yani kişi ne yaparsa yapsın muhtemelen böyle. Allah için o niyetiyle böyle. Mesela yoldan giderken bir taş var yolda, bir çalı çırpı var. İnsan zarar verebilir. Kral bunu kenara koysun. O da sevap muhtemelen böyle. O da sevap muhtemelen böyle. Hatta insanı ayağına itse mesela vursa atsa taşı bir sevap. Eline alıp koysa 10 sevap. Tevazu var şimdi buna bak böyle. Yani yolda gidiyorsun, bir çarıl çırpı var. Oraya geçen sonra göremez, tökezler olur cevabını, düşebilir cevabını. Şu yokun çarpabilir böylece. Mesela ana yolda da olur, araba taş göremezse bir olmuştur, bir şey olmuştur. Arabanı çarpabilir, göremez ona böyle. İnsan alıp kenara koysun, ayağına işte ilsi koysa yine sevap, bir sevap alıyor böyle. Eline koyarsa 10 katı. Yani sevap çok. Çok sevaptır. Selam ver, halatı sor, iyilik sor, yardım eyle böyle. Mesela bir insanın derdi, hüznü var. Derdi kişi, git onu gönlünü al. Ona yardımcı ol biraz dertlerine, ortak o dertlerine. Hep bunlar sevap bunlara verir böyle. Ve hayrün emela. Bunlar daha hayırlı. Emel yönünden, ulaşma yönünden, ümit yönünden bunlar hayırlı bunlara böylece. Diğerleri boşa gidiyor. Diğerleri boşa gidiyor bunlara böyle. Ye içmese, içki, kumara, haram olmasa bile yine ne oluyor? Yine boşa gidiyor muhtemelen böyle. Bir gün Harun Reşit'in kardeşi vardı. Mübarek kişi saf görünüyor halk az arasında böyle. Görünüyor arka gözünde. Tuvalete girmiş çıkmıyor tuvaletten. Girmiş şikayetler abisine. Kapı kilitlemiş. Neyse o gelin çık, ne yapıyorsun burada böyle diye. Baktım diyor, insan çıkan dışkıya baktım da diyor oradan diyor. Baktım oradan böyle diyor. Kokusu pis, görünümü kötü, çirkin. İnsanlar teskin ediyor böyle diyor böyle. Sordum onlara, neyse böyle oldunuz? Der ki bana diyor, biz böyle değildik. Kirazlık, elmaydık, muzluk, portakaldık, işte baklavaydık, ekmektik, şu bu diyor, pasta yapıyorduk böylece be. Peki sonra ne oldu? İnsan içine girince bu hale geldik. Yani bir de kötü insanlara arasına karışmama var mı böyle? Günahkara karışmama gereği böyle. Allah koyu mesela bir salı düğüne gider, yandı işte onu ya be. Gider böyle. Ve yevme, Rabbim burada şimdi bizlere kıyametin kopuşundan bir örnek vereyim ben buraya böyle. Kur'an-ı Kerim'de her konu tekrar tekrar geçer. Yani tekrar tekrar devamlı geçer. Bizim Mevlam burada buyuruyor. Ve yevme. O kıyamet gününde. Kıyamet gününde. Tüseyyirül cibal. Dağlar yerinden kopu yürütecek. Çarpacak, uçacak havada. Tüseyyir, serecek, yürüyecek havada böyle. Kocaman dağlar, Ulu dağlar, Ağrı dağları, Himalaya dağları yerinden kopacak. Yerine çarpı böyle toz gibi olacak bunlar böyle. Dağlar böyle. Yani o günün dehşetinin anlaşılması için bu bir örnek bakalım böyle. Mesela fırtına oluyor bazen. Ağacı sökü kökünden. Şimdi normal bir ağaç kökünden sökülmez. Böyle. Yani adam köyde mesela benim gördüğüm gözüne böyle ağacın kökünü çıkaracak da başlayacak oraya böyle. Ama çıkaramıyor böyle. Ne yapıyor? Bir traktöre bağlıyor. Traktör ileri girer bir de çıkarayım böyle. Geri geç anca onu çekiyorum ben böyle. Yani bir traktör ağacın kökünü çıkaramıyor, sökemiyor böyle böyle. Bakın bir fırtına geliyor bazen. Fırtına eski kocaman ağacı, köklü bir ağaç. Onun kökünü söküyor tane böyle. Fırtına. Bu normal fırtına bu. Ya kıyamet depremi mi? Allah korusun. Yani deprem böyle. Bak dağlar kopacak yerinden çarpacaklar böyle. Mevlam buyuruyor başka etken ve biz cibarlı besle fekat heba min besle dağlarına kopacak çarpacaklar fekat heba en min besle. Heba toz olacaklar. Dağılmış toz olacaklar böyle. Dağılmış toz. Yani öyle taş parçalar değil. Zerre zerre böyle. Yani un gibi, duman gibi, sis gibi toz olacak dağlar böyle. O gün dehşetinden böyle. La tabi ibecem ve la emta. Yeryüzü böyle dünz olacak. Yeryüzü muhtemelen böyle. Ne çukur kalacak, ne tepe kalacak böyle. O gün mahşerde. Kıyamet gününde böyle. Ötelerde bariz eden yeryüzü apaçık olacak düz böyle böyle. Deniz, akarsu, göl olmayacak. Her yerde olacak. Dağlar kalmayacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Dünya büyüyecek ama dünya. Dünya çok bu dünya daha büyüyecek. Dünya. Güneş yakın olacak. Güneş de büyüyecek. Yakın olacak dünya, güneşe. İşte orada olacak mahşer günü, mahşer günü. En zor günü hatırlarım, en zor. Haşr, hesaba çekilme. Ya. En zor günü hatırlarım böyle. Şimdi bir müfettiş gelse, mesela bir resmi dairede, ya dükkana mesela eğer mahalleden müfettiş gelse, kim olsa bir ürperiyor. Değil mi? Heyecan değil mi sana böyle? Ya. Yani bir suç bulunmayacağını kişi bilse bile, ama müfettiş geldi mi bir resmi daireye veya bir esnafa mahalleye müfettiş geldi mi insan tedirgin olur insan böyle. İşte mahşer günü Allah korusun hesaba çekilme Allah çekecek böyle. Ve haşer nahum onlar böyle bir haş toplayacağız böyle. Kabirden kalkan gidecek böyle. Haşir neşir deniyor böyle. Haşir toplama. Neşir dağılma olması hesaptan sonra dağılma böyle. Ve haşernahum. Ondan önce de haşı topluyoruz böyle böyle. Buna dönüyor. Tekrar öpten dirilme. Velbaz badel mevti. Velbazı badel mevti. Ömrüne tekrar dirilme. Kim diriltebilir ölü toprakları? İnsan toprak oluyor. Kim diriltebilir bunları böyle? İlk yaratan o diriltilmesin böyle. İlk yaratan ben. Ya. İlk yaratan. Mevlam bir ikram evvel halkı nü'üydü. İlk olarak yarattığımız gibi diyor, tıkır iade ederiz böyle. Vat aleyna inna künna fa'ilin. Vat aleyna. Rabbim bize vaat olsun, vaat olsun. Biz bunu yapacağız Mevlam buraya böyle. Yani ilk yaratan, insan ilk yaratan topraktan yaratan topraktan böyle. Öldü çürü toprak oldu. Ama on toprağa kaybolmuyor ki o dönemde. Toprağa kaybolmuyor böyle. Her zerresi belli ama onların. Herkesin her zerresi belli. Onlardan böyle. tekrar bunları toplayacak bir araya. Önce bir yağmur yağacak. Kıyamet olayında her canlı ölecek. Kıyamet olayında böyle böyle. Her canlı, insan, hayvan, cin, melek ölecek böyle. Yalnız bazı melekler müstesna. İlla maşallah. Allah'ın dilediği bazı melekler böyle. Dört büyük melek, arşı taşıyan melekler, onlar kalacaklar böyle. Onlar buna dayanabilecek korkuya. Yani melek bile çıldırıp ölecek mahşerde, kıyam kopmasında. Kıyamet kopacak, güneş dürülecek. Mevlam buyuruyor. İze şemsi kuvvet. Tekbir bir dürülme. Toplanma böyle ve kararma. Güneş toplanacak. Yani daha hacmi güneşin şu anda büyük. Güneş daha onda, o zaman küçülecek. Neden küçülecek böylece? Şimdi güneş atılmanın atom dönüyor. Atom serbest. Tek halde atom böyle. Islan dolayı böyle. Çekim gücü kayboluyor aradan böyle. Isı düşünce güneşten atomlar hem güneşin ısısı gidecek, ışığı gidecek, diye güneş kararacak, yani toplanacak. Yıldız dağılacaklar. Dağılacaklar. Sema tabi yarılacak. O konuya girmeden fazla. Yani en büyük olay, evrensel en büyük olay, kıyamet olaymaz. Evrensel be. Küresel değil böyle. Şimdi küresel dünya ilgili. Hastalık mesela bugün günümüzde var böyle. Küresel. Dünya ilgili bir. Başka dünya yok. Alemi var. Biz bu dünyada böyle. Kıyamet evrensel. Yeri göğü kaplayan böyle. Her şeyi kaplayan, bütün varlıkları kaplayan, kapsayan bir alamet. Olay olacak, kıyamet olaya verecek. Tabii tek canlı kalmayacak. Yani böyle. Tek canlı kalmayacak, ölecekler. Bir zaman böyle gidecek böyle. Aradan 40 geçecek. Peygamber hadis-i şerif 40 diye buyuruyor böyle. Erbeyin diye geçiyor. 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı? Bir de o 40 yıl neye göre 40 yıl ama? Yani şimdiki dünya gününe göre başka, dünya gününe başka, mesela aydaki gün başka, her yıldaki günün başka böyle. Aradan bir 40 bir devreye geçecek, Rabbim tekrar alacak önce dört büyük melekleri, sonra güneşe güç verecek, güneş daha büyüyecek güneş, ışığı, ziyası, enerjisi daha kuvvetli olacak, her şey yakacak. Ama kimse yok canlı böyle. Diyor ki Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail'im, dünyaya git, git dünyaya. Ya Habibi Ekrem'i Muhammed'im benim. Şu anda mezarında, daha kalkmadı mezarından. Korkmasın üfürünce. Onun başına bekle de, onu teselli et böyle böyle. Cebrail dünyaya gelecek. Cebrail Aleyhisselam. Ama o da korkuyor da o anda böyle. Yendirildi o da böyle. O da ölmüştü. Dünyaya gelecek. Ama Medine'yi bulamayacak Medine'yi. Yok Medine yok. Yani belli yeri belli değil böyle. Ne Hud Dağı var, ne Nur Dağı var, ne Sevr Dağı var Mekke'de böyle. Hiç alamet yok böyle. Her taraf dümdüz gümüş şengin olacak. Olacak. Her taraf dümdüz artırır böyle. Yani bir karış tepe yok. Çukur da yokum böyle böyle. Vela emtah melam buyuruyor. La ibece vela emtah böyle. Ne bir eğrilik bir çukur var, ne tepe var böyle. Dümdüz böyle. Tabi tur atıyor etrafında. Tur atıyor böyle. Bakacak, bir yerden bir nur çıkıyor. Ama bu diye mutlaka peygamberin bu nuru bu. Peygamber Hazreti Muhammed'in böyle böyle. Oraya gelecek böyle. Tam oraya gelince Rab emir verecek. İkinci su başlayacak üflenmeye İsa Aleyhisselam arşın altında. Bütün alemler, kainat yani evren böyle sarsılıyor böyle böyle. Korkun bir ses ama böyle. Nasıl muazzam bir ses gibi çıldıran bir ses böyle. O anda ölüm yok ama tabii böyle. Daha herkes ölü ama mesela da böyle. Rabbim o anda uyku verecek ruhlara o anda. İlk olarak peygamberin kalbi açılacak, çatacak buradan böyle. Ve izel kuburu bu setmelen biri. Ve izel kuburu, kubur kabrın çoğulu. Bu siret açılacak bile. Altı geçecek kabrı böyle. açacak. İlk olarak Peygamber açacak kabri. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri ölür gibi kalkacak. Mübarek bakacak, üstü başı tozlanmış. Sakın temsil yok mu böyle? Aynen bir yapacak Peygamber. Bakacak Peygamber, su üfürülüyor ama yer gök inliyor böyle, yer gökler. Nasıl bir ses, çada, sarsıntı, deprem de böyle, sallıyor da böyle. Bir alem, korku bir alem. Sağa bak, sola bakacak, kimse yok. Bakacak, Cebrail'i görecek. Cebrail'e karar, ne oluyor, ne oluyor, ne gün bu? Ya Resulallah, bu yeminin bas günü böyle, haşir günü, hesap günü başı saymaya. Ümmetim nerede? Daha kalkmıyor mesela ya Resulallah böyle. Derken, Hazreti Sıddık Hazretleri o kalkacak yanında böyle. Hazreti Ömer-i Faruk Hazretleri kalkacak böyle. Sonra cennetin bakıyordu onlar, Medine mesela falan kalkacaklar. Sonra Mekke'leri kalkacaklar. Sonra iki haram arasındakiler, Mekke arası kalkacaklar. Bir insan kalkacak muhtemelen böyle. Kalkacaklar. Her ruh ne yapacak? Her ruh gelecek, bedeni bulacak muhtemelen. Her ruh böyle gelecek. Mesela gece bile ruh ayrı, hayat ayrı böyle bir insan. İnsanın dört can var insanın böyle. Bitkisel vardır. Nebati deniyor buna. Hayvansal, hayvan deniyor buna. Bir de hayatı tabii deniyor, o var. Bir de ruh var insanın böyle. Ruh bedene girip çıkabilir böyle. Gezer. Yoksa böyle. Çıkabilir böyle. İnsan bazen güzel hak rüya görür. O ruh görür muhtemelen böyle. Yani bazı insan ruhu gece açık, net görür rüyayı yani böyle. O kapalı olmaz, bulanık olmaz rüya, hak rüyalar böyle. Açık net olur böyle. Kişi anda kendini bilir. Bunu, ruh görür bunu. Mesela Kabe'ye gider. Kabe'ye tavaf eder. Ama bilinçli yani tavaf böyle böyle. Namaz kılar bir rüyasında böyle. Ruh bedene girip çıkabilir böylece. Hayat, hayati hayvani hayat oldukça ilgisi var bedenle genç ruhla beraber böyle. Her ruh gelecek, bedene girecek o anda böyle. Her ruh böyle. Nasıl bulacak onların bedenini? Mesela arılar. Bir arada birkaç bin arı oluyor bir büyük komandalardan. Arı oluyor böyle. Öyle mesela arı ticaret yapanlar, balık yapanlar böylece kaç bin tane komanı var. Yani her konuda bin tane arı olsa, bin komanda bir milyon arı yapar. Bir milyon arı yapar, bir milyon arı verdi böyle. Bunlar gidiyorlar, şekli gidiyorlar bunlar böyle. Yine geliyorlar bunlara böylece. Her biri ne yapıyor? Yine kovana giriyor muhtemelen. Yani aynı mıntaka, yakın bir mıntakada. Daha açık edilen mesela böyle. Bakın bir milyon arı aşağı yukarı 5 kilometre gidiyorlar. O kadar gidiyor arılar. Fazla gitmezler fazla. Her arı gelir, her arı kendine kovana giriyor böyle. Kovana girer. Kovana girer. Her kovana bir arı beyi vardır. Olmasa kovan darılır ama, dağılır. Onu bir hormon salgılıyor, disiplin yapıyor böyle. Arada. Bunun gibi her ruh gelecek, beden girecek muhtemelen böyle. Girecek böylece. Felemdük aminim ehada. Onlar hep bir melem toplu haşırda bir tek kişi ölü kabine kalmayacak. Felemdük aminim ehada. Bir tek kişi kalmayacak ki kabine mahşere gelmesin muhtemelen. Mesela dünyada örneği var. Nedir örneği böyle? Adem babamızdan beri günümüze kadar bir tek kişi kalmış dünyada, unutup kalmış muhtemelen. Ama mağarada, ormanda tek öfke yaşanlar mesela böyle. Yer altında, şurada yaşım böyle. Tek kişi kalmış muhtemelen. İnsan gökte olsun, yer altında olsun, denizde olsun böyle, mağaralara saklansın böyle. Canı vakti geldi mi az onu bulup alacağım muhtemelen böyle. Alacağım böyle böyle. Yani bir tek kişi kalmadı. Yani bunu, dünya bunu, herkes bunu biliyor bunu böylece. Kimine kaç bin yüz yıldan beri, yüz bin yıldan beri insanlığın var olduğu hayattan beri böyle. Tek kişi kalmadı böyle. Herkesin de mezarı yeri belli. Herkes kalkacak mezarından. Tıbış tıbış başka çıkmışsın böyle böyle. Tıbış böyle. Yani ister ister elini değil ama böyle. Ayak gidiyor tamam böyle. Ayak gidiyor böyle. Mahşer doğru, haşir dönüyor böyle böyle, haşir gidiyor böyle. Her insan öldüğü gibi kalkacak. Nasıl ölmüşse. Bülü Aleyhisselam Peygamberimiz, tebutune kema te'işun. temutune kema te'işün. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Nasıl yaşıyor? Öyle şey böyle şey. Beş vakit namazında güzel namaz kılıyor böyle. Tadir ekle namazı güzel kılıyor namazı böyle. Ehli Kur'an'dır, ehli zikirdir, Allah yolundadır böyle. O yoldadır muhtemelen böyle böyle. Öyle atalarımızda su testisi, su akıllı muhtemelen böyle böyle. Alkolik, uyuşturucu kullanıyor, şuna bunları. O yolları muhtemelen böyle. Alkolü fazla kaçırır, uyuşturucu fazla alır böyle. Uyku, bilmem komasına girer. Alkol komasına buna girer böyle. O yola gider muhtemelen böyle böyle. Yani hayat peygamber muhtemelen. Temutune kema teyşu. Bak. Nasıl yaşarsanız görürsün muhtemelen böyle. Hayat muhtemelen böyle böyle. Yani namaz kılan bir insan alkol komasına girmez. Yani muhtemelen böyle böyle. Öbürü işte be Allah korusun fuhuşu ölür, cinayet ölür, şu olur, burada ölür. Vurulmalar, kavgalar, savaşlar, ok, efendim, tamam, silah çekmiş, şunlar bunlar böylece öyle. Belalı yerler. Fitne fesat yerler bunlar böyle. Öyle olur. Sonra mütübasyonu kema temutuna var. Mütübasyonu kema temutuna nasıl ölürse öyle kalkacak. Nasıl ölür kalkacak muhtemelen böyle. Kişi secdede öldü, namazda öldü mesela. Ne diyordu? Sübhan Rabbil Ala derken öldü. Kalkarken ne diyecek? Aynı diyecek böyle. Sübhan Rabbil Ala kalkacak böyle. Kaldı yerden beri mesela. Mesela elham okuyor böyle. İyyâken nâbudu dedi. Düştü öldü. Kalkacak. Beyyâken sen ihden sahtara müstakim. Devam edecek. Allah zikrediyor. Oturmuş. La ilahe illallah. La ilallah. Böyle o anda öldü. Kalkar mesela ne oldu? Kalkacak mı? Ne yapacak? La ilallah diye kalkacak mı? Böyle böyle. Yani bütün mesele İşte buraya çalışmak muhtemelen böyle ya böyle ya. Yani son nefes öyle şans mars değil muhtemelen böyle. Yani şansım şun mu yok burada muhtemelen böyle. Allah adaleti var, adalet. Ya. Hisse alnın seni dedin mi kötü yolda tutuyor. Ondan sonra efendim şansın seni kurtuldun. Yok muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Elin geldiği kadar böyle. Hep Allah yolunda böyle. Bunun için namazın dışında da yine Allah'a ben olmak gerekiyor namaz dışında böyle böyle. Direksiyon başında, masa başında, işinde, elinde, tezgahında neyse mesela olurken böyle yine Allah'ın zikriyle beraber böyle. Allah'ın zikriyle beraber böyle. Abdest abdestsiz böyle. Abdest tesbih tesbihsiz yani. Tesbih şart değil böyle böyle. Ne yapar? İsteyen Allah der Celal'e. Allah, Allah, Allah ben canlı selam böyle. Allah, Allah, Allah olmaz ben böyle. Allah, Allah, Allah da böyle. Yürürken, otururken, iş yaparken böyle. Yani el ayak iş yapar. Ama dil, gönül, kalp Allah'la beraber muhtemelen böyle. Mesela eti süpürgesi, evi süpürür. Ama fiş takıldı mı? Nereye değil mi? Santrala bağlı var. Yani fiş orada mı böyle? Onun kalbi o santrala bağlı var. Ya. İşte insanın kalbi, gönlü Allah bağlanacak muhtemelen. El ayak iş yapacak, yapacak ama gönül, kalp, dil Allah'a yazıyor böyle böyle. İstemesi kelime tevhid mesela. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah böyle. Efendim acaba kaç tane oldu? Sana bana ne? Burada melek var ya, onun görevi o. Yok başı mı tamam böyle? Başı yok onun böyle, hiçbir şey yok başı onun böyle. Hemen alıyor kayda. Günah da bu alıyor böyle. O günah alıyor muhtemelen böyle. Günah alıyor böyle şey. Yani elden geldiği kadar namazın dışında da zikrullah lazım böyle. Azmak sonra böyle. Namazın dışında da böyle böyle. Elhamdülillah her Allah değiştiğinde o sevap artıyor, artıyor, artıyor böyle. Hürlar Rabbike safva. Hürlar al Rabbike safva. Şimdi maaşa geldiler. Ne o insan böyle? Ve urildu arz olacaklar. Al Rabbike burada kef yani burada zamir. Muhatap zamiri. Meram buyuruyor. Senin Rabbine. Yani. Kime hitap? Peygamberimizin beraber. Habibi Muhammed'in insanların senin Rabbine arz olacaklar böyle. Olacaklar. Safvan Saf saf böyle. Dizim böyle böyle. Kadın kalkanlar mahşerinde böyle. Dünyaya gelip de canlı gelip dünyaya yani bir metre almışsa o da gelecek muhtemelen böyle. Ölü doğan gelmeyecek böyle. Böyle daha böyle. Bebek yaşayacak böyle. Ölü doğmuş, ana kanı ölmüş. O mahşere gelmeyecek muhtemelen. O bitki gibi oluyor böyle. Ama dünyaya gelirken canlı gelir dünyaya böyle. Bir nefes alıp verdiği görüldü. Ya bir ağlaması ya bir hareketi görüldü. Canlı ise o yıkanır, cenaze namazı kılınır, isim takılır, o mahşere gelecek muhtemelen böyle. Gelecek. Onun hesabı var mı? Hesabı yok tabii böyle. Ama şefaatçi olacak. Ana babası muhtemelen böyle. Şefaatçi muhtemelen böyle. Yani çok uğraşacaklar o bebekte muhtemelen böyle. Orada akıl yok da ona böyle. Yani bir günlük bebek orada akıllı olacak. Akıllı böyle. Dinç olacak orada böyle. Ama kendi boyunca küçük olacak böyle. Ama akıl gayb verecek. Mahşerde bekliyor bu şekilde. Ana babası babası da bekliyor böyle. Onları bekliyor böylece. Bakıyor ki ya annesini götürüyorlar ya babasını götürüyorlar mezcabaniler. Koşacak. Bu benim annem, bu benim babam. Ben bunu duyamadım. Yanacak bunlar böyle. Almadan giremeyecek bunlar bu şey böyle. Eğer annesi babası imanında ölmüşlerse onlara kurtarır şifa kor. İmanında ölmüşler, imanlar bir şeyle. İmansızsa kurtarır. Peki o zaman ne olacak? Çünkü o şey mi kalacak? Yok. Bir melek gerçek Rabbim gerçek melek böyle. Mesela annesinin aynı şeklinde bir melek. O çocuk onu annesi anlayacak mı tabi der. Şey böyle böyle. Yukarılıyorum burada gizli. Cik o zaman melekler Rabbim olacak burada. Leka cütümüne bak buraya geldiniz. Kuzuma geldiniz şimdi mahşerde. Kemahat evvelen beri sil giratım gibi aynı buraya geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün canlılar bitki hariç insan, hayvan, cin, şeytan, melek mahşere gelecekler hepsini. Gelecekler. Meramda bulacak insanlara Yakacık, siz buraya geldiniz, siz ilk rahatım gibi. Evvelen merre. Her insan mahşerini alacak, ilk yaratıldığı, yani dünyaya geldiği gibi gelecek. Nasıl yani dünyaya geldi? Çıplak yok zaten böyle. Hiçbir şey yok böyle. Bir böyle. Soyu yok, sopu yok, malı yok, mülkü yok, çevresi yok, makam bir şey böyle böyle. Her şey sıfır. Ölecek bak böyle insanlar. İnsanlar böyle yanlaya başa çık böyle. Demeler. Gelecekler böyle. Kimse bir şey yok orada burada. Topacaklar. Böyle bırakacak. Hatta başa etkime geliyor. Hani sonra ne oldu sizin çevreniz? Hani çevreniz, çevreniz? Ne oldu onlar böyle sana böyle böyle ya? O güvenin çevre. Dünya oturu olanla şunu bunu onların bu şekilde. Her insan dünyaya geldiği gibi çıplak mahşere gelecek muhtemelen bereket böyle. Hepimiz böyle böyle. Yani eline ne cahallekü mevvide. Siz antik Mevlam buyuruyor. Size bir mevvid kılmayacağız. Yani hesap günü burada mevvid benim masadayım buna. İsim vekir, isim zaman. İsim zamanın anlamına göre yani belli bir zaman toplanacaksınız. İsim mekan belli yerde toplanacaksınız böyle böyle. Yani mahşere toplanacak, hesaba çekilecek. Siz bunu inkar ettiğiniz zaman inanmasınlar böyle böyle. Bak vakti geldi Meryem buracık böyle. Oldu böyle. Yani Allah'a göre çok kolay muhtemelen bir yerle. Yani bütün ölüleri bir anda diriltmek. Diriltmek böyle bir anda. Hepsini toplamak mahşerde. Suyu çekmek Allah Kadir Cezalı çok kolay tabi böyle. Ve yoldan kitabı. Bir ayet kelime daha kaldı inşallah. Ve kitap dağılacak. Amel defteri dağılacak burada. Amel defteri dağılacak mahşerde. Her insan iki omuzunda iki melek var. Onun dediğinde kiramen katibin. Kâtip melekleri iki omuzdan böyle. Sağdaki sevabı yazıyor, sağdaki günah yazıyor böyle. Daha doğrusu kayıt altına bunlar böyle. Yani bir de yok kamera gibi böyle. Hem görüntülü hem sesli oluyor bunlar böyle. Alıyor kameraya. Tabii böyle yazmıyor böyle. Defter yok yani böyle. Çevir sayfayı da yazılıyor bu tam onlar böyle böyle. Melek bunu alıyor böyle bir manevi kamera görmüş şey böyle böyle. Yani kişi her insan izleniyor yani böyle. Camiye gidiyor, namaz kılıyor, oturuyor mesela. Burada oturuyor şu anda burada Erhan'da bu şekilde böyle böyle. Yani kişi ne yapıyorsa bu işin ne yapıyor büyükler? Evde yalnızken bile edebe rica ediyor. Ebede edep yani terbiye rica etmişler. Gözetme edeyim muhtemelen böyle. Yani şirf olmamı falan böylece. Çünkü iki melek koyalım sana muhtemelen böyle böyle. Ulan böyle. Hatta bir kitapta şöyle yazıyor. Bir genç varmış. Bekar. Allah yolunda çalışıyor böyle. Ama ehli tekva. Mümin mütteki yani böyle. O kadar Allah yolunda hayat harcayan bir kişi o yolda. Bu giderken camiye gereken bir kadın buna göz koymuş. Kadın. Birkaç öne çıkıyor, laf atıyor. Tabi öne bakıyor. İlgilenmiyor böyle. Öne bakıp geçince. Bir gün bu sabah namazına giderken kadın Allah aşkına gel şuram ölüyor gel diyor. Allah aşkına diye ölüyor. Şuram ölüyor böyle diyor böyle. Bu da Allah aşkına deyince bir de ölüm sözü geçince araya böyle içeri giriyor. Hemen kadın sen kapıyı kilitliyor böyle. Soyunuyor. Eğer diyor dediğimi yapmazsan diyor bağırırım da diyor. Yakalatmışlar burada böyle. Yani bana taarruza bulun derken bağırırım diyor böyle. Sen bunu yakalar böyle. Sen bunu böyle de. Komşular işte yakalar böyle diyor. Ben sana teslim diyor böyle. Şimdi genç tabi gerçek ehli iman. Müttaki, mümin müttaki gelen kişiye böylece. Onun imanı ruhsal yönü daha kuvvetli nefsine giriyor tabi. Buna aldanamıyor buna böyle. Ama burada bir tehlike var şimdi böyle. Ya kadın bağırsa şimdi böyle. Yakalasın bunu burada. Ölünce nasıl var tabi. Ama Allah yardım ediyor muhteremler. Diyor ki kadına ey benim kardeşim diyor bak diye. Seninki nefis diyor. Ben aynı nefis yeni var ver diye. Aynı duygu bende de var diye. Ama diyor dört şahit bizi gizliyor diyor. Dört tane şahit bizi izliyor. Dört tane şahit böyle. İzliyor bizi böyle. Bir de kadı o zaman hakim beni. Bir kadı bizi görüyor. Nasıl yapamamış meşime diye. Kadın bakıyor. Nerede dört şahit? İki şey iki omuzda benim diye. İkisi omuzda iki şahit diye öyle. Dört melek bak böyle. Şimdi dört melek bizi izliyor bunlar bunu evet. Allah bizi görüyor diyor. Nasıl bu şafam deyince kadın hem örtüyor korkuyor. Tevbe diye mi kalmak tabii böyle. O işten bak işsiz kalmasın böyle. Yani her omuzunda iki melek muhtemelen böyle. Devamlı bizi izliyor bunlar muhtemelen böyle. Yalnız sözlü, sesliyi bundan alıyorlar. Kişinin kalbinden geçeni almıyorlar bunlar. Bu yazılmadan da böyle. Yani kişi işlemesi, Allah zikreti, hiç ağzını açmadan böyle. Tefekkürat alıyor. Bunu yazan bunlar bunlar. Bunu Allah bilir bunlar açmadan böyle. Bu da maaşı sevabe gelecek. Allah bilir bunlar böyle. Fetrel müşrimine, müşrikler mimma fihi. Ya. Amen defterleri sanki bir fırtına kopmuş gibi böyle. Kar yağar gibi böyle fırtına yap böyle dağılacak. Bazılarına sağ eline verecek sağ tarafından. Onun sağ eline kalkacak ama. Alacak böyle. Kimine arkasından sol verecek böyle. Vera zuhur gibi böyle. Arkasından böyle bükülecek gibi böyle, kırılır gibi böyle. Verecek böyle. Onun sağ eline kalkmayacak ama. Periş olmuş gibi kalkmayacak böyle. Fetel mücrimine, mücrim günahkarlar, suçlular, münafıklar, kafirler. Müşrikine müafihi, görünce amel defterini bahtaya görüyor böyle böyle. Allah içki içerken çekim yapmış melek muhtemel. İçki içiyor, oturmuşlar böyle, müzik çalıyor, içki içiyorlar. Sazlar, düğün salonuna gitmiş. Sazlar, cazlar, garip çıplak kadınlar, sarı alkolikler. Hava, vuruyor da havaları muhtemelen böyle. Çekiyor mu muhtemelen böyle ya böyle muhtemelen. Ya onlar böyle. Bütün o günahını görünce, bak ne yapıyor. Müşvik yine mimar. Müşvik, şabak atıyor, o korkuyor. Titriyor böyle. Titriyor böyle. Nasıl yaptın bunları böyle? Abi çekeyim bakalım böyle. Ona göre onları böyle. Allah korusun böyle. Ya. Dünyada kolayı vardı ama işte yani tevbe vardı. Bırakır tevbe ederdi. Bir de yapmazdı. O silinirdi muhtemelen böyle. O siliyor. Ama dünyanın silinmesi var mı? Ve kulüne ya veletana mali hazır kitabı diyecekler ki ya veletana ah ne oldu ne oldu bizlere vahm olduk helak olduk bu kitap merak illa ahsaha en ufak bir günah sevabı bırak hepsi yazmış böyle, böyle. En küçük bir zerre kadar şey yazmış burada böylece yüzüm ameliyi haldıra ne yapmışsa hepsi orada buradan böyle tabi iyilerden olacak. O da alacak amel dersine bakacak ki böyle namaz kılın sıçkı yapmıyor. Namazım artık yani. Tavaf edeyim Beytullah'a. Ya. Hadi. Şeytan taşı Mina'da. Arafat'a vakfiye durmuş. Ya böyle. Ya böyle. Ya. Cami gidip geliyor mesela. Sahabede gidip geliyor böylece. Oturmuşken de böyle Allah'ı zikrediyor. Sahabe şey getiriyor. Hayır iş yapıyor bunlar. Şey bundan bundan böyle. O da ne yapacak? Havun kitabiye. Koşacak bunlar yakınlara. Bakın bakın bakın derim. Bak, bakın. Bakın derim. Böyle. Bakın böyle. O sevecek buradan otur abi böyle böyle. Lazım abi ki ahada Rabbim kimse haşa zulüm etmiyor. Mevlam buyurun buradan böyle. Yani yaptığı sevabı unutup kalmıyor hiç kimse böyle. Yani bir zerre, bir zerre muhtemelen. Bakın nedir zerre? Bakın böyle. Kul gelecek mahşere mesela. Ondan sonra mizan kurulacak. Hesap başına geliyor. Terazinin iki kefeni var, kefesi var böyle. Sağına sevaplı okur, nur şeklinde böyle. Sevaplı orantılı büyüklüğü ama. Sevaplı büyükse, büyük bir nur böyle. Ay gibi, güneş gibi can böyle, bir büyük muazzam nurlar böyle geliyor. Günahlar kara, korku şekilde böyle geliyor. Öyle insan gelecek ki böyle diyor, artık günah sevabı denk geldi. Günah da işlemiş, sevabı da var. Ama denk geldi ama. Gidemeyeceğiniz, gidemeyeceğiniz işte böylece. Arafat'a bekliyorum böyle. Arafat'a orada bekliyorum böyle. Eyvah çıldırıyor şey böyle. Yani dünyada iki kez namaz kılsaymış daha yetecek olur. Böyle. Ama kılamıyor bak. Yetmiyor böyle böyle. Çıldırıyor bu şekilde. Ekrem kulum üzülmesen korkma. Daha senin sevapların var. Melekler onu bilmiyor onları. Bilmiyor onları böyle. Ne var ya Rabbi? Sen uyandığın uykundan böyle. Sen dönerken o anda aklına gelip bir kelime-i şahit getirmek aklına geldi böyle. Eşhedü tam demeden uyku bastı, uyudu kalını gelip böylece. Ama niyet etti ama böyle. Niyetini yapmış sevabını böyle. Niyette birebir eğer fiilen meydan çıkarsa o zaman 10 katı yazılır. O var mı böyle böyle. Yazıp koyma bakalım sevabında. O bir kelime şahit sevabı hemen geçti oturan böyle böyle. Kulun daha sevabı mı var sana böyle. Senin yanında namaz kılır yanında. Koyun bakalım böyle. Şunu koyun bakalım bu şekilde böyle. Bir akşam camiye gidecektim mesela. Şuraya gidecektim bu şekilde. Misafir geldi gelemedim. Ama niyetim gitmek vardı böyle. Onu sarımı koyun bakalım bu şekilde böylece. Yani elhamdülillah muhteremler kişi o zaman kurtarıyor böyle. Yani bütün mesele mahşede en son mizanda. Mizanlar böyle. En son mahşede mizanda bu şekilde. Orada kurtulan ne oluyor? Onlar artık rahat muhtemelen böyle. O kolay böyle böyle. Felikun fil cenne ve felikun fil seyir olacak. Felikun fil cenne iyiler, ağır gelen ayrı bakalım. Felikun fil cenne, cennet fırkası. Ayrı bakalım böyle. Ayrı bakalım buraya. Ağaçın gölgesinde. Kimler var orada böyle? Bütün peygamberler. Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, peygamber, hepsinin peygamberler. Sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih kulu, evliyalar böyle. Hepsi onlar böyle. Nurun, nur mu sana böyle? Feyiz saçı onlar böyle böyle. Onun arasına gireceksin böylece. Evin ahirin böyle. O mesela işte bir Müslüman mesela. Hep beraber kardeşimle böyle. Ve felikun fissahir. Günahı çok. Hadi bakalım. Cehennem kalktığında böyle. Bunlar alacaklar bunlar zebaniler. İki yere ensine bağlanacak. Ayağında zincir, ateşten zincir bağlanacak. Sürüklenerek altına cehennemden altına böyle. Altına böyle. Bunların bir de cehenneme sevkiyatı ki muhteremde öyle yazıyor kitaplara bir tefsir açıklamaları böyle. Korkup yandır onlara muhterem böyle. ona cehenneme sürüklenmeyelim mi? Nasıl feryat mı? Figan böyle. Çığlık atın mı böyle? Bağırma, çağırma böyle. Üst baş yırtık mı böyle? Üstün yırtık mı böyle böyle? Elini sıcak kanı çıkıyor benim burada böyle. O pişman okudu böyle. Ne alalım dünya diye böyle. Ama orada işine geçeceğim o tarafa böyle ya. Yani dünyada imkan var. Allah'a emanet olun böyle. Tevbeyle böylece. Aldığına git Allah korusuna böyle böyle. Tabi böyle cennet ne oluyor böyle? Önde peygamberler muhtemelen. Nursun peygamberler her bir güneş, manevi güneş muhtemelen. Onun sahabeleri, evliyalar, şehitler, sülahalar, ulemalar, kuru hafızlar böyle böyle. Allah için tam okunlar bunlar böyle. Hep bunlar böyle bölük bölük bunlar böyle böyle böyle. Her birbirinden güzel nuru bunlar bu şey böyle. Sevinçle cennet kulları olacaklar bunlar da. Cennet kapısı kapalı ama. Görecekler, kokusu alıyorlar. Ama göremiyorlar. Şimdi de merak ettim dedi. Nasıl yiyeceğim dedi değil mi böyle böyle. Nasıl yiyeceğim bu şekilde böylece. Açınca kapı, çiçek Rıdvan. Melek başım böyle. Selam verecek. Diyecek selam aleyküm. Ey ehli iman, peygamberler, sıddıklar, evliyalar, şehitler. Artık selametesiniz artık. Artık selametesiniz böyle. Hastalık yok, ölüm yok. Yaşlanma yok, iş yok, güç yok böyle, sıkıntı yok, dert, elem, keder, hiçbir şey böyle. Hepsi bitti ama böyle. Hepsi bitti böyle. Devamlı sürür, o sevinç, o coşku böyle muhtemelen böyle. O kadar muazzam bir coşku böyle, herkes böyle. Hep aranda kalmam böyle böyle. Fedhulüha halidin. Girin bakalım, girin bakalım. Ebedi kalmak üzere cennete böylece. Tabii insan ne için cennete gidince bilmiyor ki insan yerini. Melekler kaçtık böyle. Gel bakalım şu Ayşe'nin Fatma'nın mesela, Melike Hanım şu an böyle. Sema Hanım gel bakalım mesela böylece. İşte erkekler Ali ve Hasan gel bakalım bu şeye böylece. Ağlar, burası hepsi emlükün böyle bak. Gözünü gördüğü kadar. O köşkler, sarayler, bağlar, bahçeler, ağaçlar, akasuları böyle, o cennet kuşları böyle. Gözünü gördüğü kadar, göz kamaştıran böyle. Hepsi benim bunların. Hepsinin böyle. Ebedi ama böyle. Dünya gibi de böyle. Yani dünyada insan muazzam bir köşk alır ama oturmak nasip olmuyor insana bazen böyle böyle. Yani biraz tahmin edeyim, bakayım bunu böyle böyle. Öyle insan böyle böyle. İşte elhamdülillah dünyada her şey imkanı var muhtemelen böyle böyle. Dünyada böyle. Yani bundan faydalanalım muhtemelen. Tevbeden faydalanalım bundan. Dünyada böyle. Tevbeden faydalanalım böyle. Geçmişe dair günahlara pişman olmak şart ama böyle onlara. Üzülmek lazım onlara. Neye ben yaptım bu dertten böyle. Allah bunu görüyor, biliyordu. Melekler buna bakıyordu. İşin pişman olması gerekiyor. Sonra ileride yapmamayı Allah'a söylerip tevbe istiğfar, estağfurullah diye çekmek, bunu da çekmek. Ondan sonra elhamdülillah İslam, Kur'an yolunda, nur yolunda yürümek madem böyle. Belası yok, derdi yok, bir şey yok madem böyle böyle. Para pul isteğimi veremem böyle. Namaz kılıp para isteğimi muhtemelen böyle. İsteyen böyle her şey. Yani haramlar için hepsi para işçi olamadım böyle. Uyuşturucu alacak mesela, onun bağımlısı çıldıracak olmasa para işçi alamıyorum. Para mı böyle? Böyle İslam var muhtemelen böyle. Tertemiz olur böyle. Herkes böyle kardeş böyle, kardeşi bu şekilde böyle. O cennet elhamdülillah ebediyen böyle. Son yok muhtemelen böyle. Gece yok, karanlık yok, soğuk yok, sıcak yok orada böyle böyle. Direkt yok, kavga yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok böyle. Sarp sakal tıraşı yok muhtemelen. Tırnak kesmek yok. Büyümüyor. Hep hani böyle böyle. Yani tırnak büyümüş onu keseyim. Tam alayım. O da bir dertim muhtemelen böyle. Yani elbise üstüriteyim yok muhtemelen. Hepsi bedava muhtemelen. Döşeye dertler bu şekilde böylece. Her şey bol muhtemelen böyle. Her şey bol bu şekilde böylece. Hep nasip etsin inşallah olsun muhtemelen işte böyle. Allah Adem'in ruhunu mezara rahat etsin inşallah oldu. Hepiniz gibi inşallah imanlar ölmeler hem nasip etsin hem de inşallah böyle. Lütfen Fatiha.